Kivesz. Nem bírom. Mi? Rossz pénztárca ez. Ez régi, na? Micsoda? Na, ebben utazhatok. Vonattal, busszal. De bankkártyád még, mi van még semmi? Nem, semmi sőnek. Mert van az örökké van. Nem érted? Az örökké tart. Na. De hát nem használtam. Tudom. Nem azért, mert lehet, hogy azt de úgyból ki vagy nyitni akarod. Elmész a balomba, ugyanez nem infattal is, mert úgyból lehet, kapod rá a tízt. Na. Jó, akkor hozom a vissza a kártyádat már. Mindjárt jövök. Jó van akkor. No, van szacsirod? A táskába belerakom ezt a kérdést. Na, megyek, neszed. Jó. Úgyhogy kenyeret megettem. Jó. Jó, akkor jövök mindjárt. Nem vagyok így, és az én rohanni. Na, én rohanni fogok, mindjárt jövök, mert az gyalog megyek, kicsi nincs.